Tudtam, hogy jön egy pofon egyszer, és kaptam Zsíros Deszkától egy válaszvideót, amit tudom, hogy kemény lesz, mert a kommentelők azok már elárasztották a csatornámat dislike-okkal, kommentekkel. Zsíros Deszka is jól megalázott, ahogy láttam a kommentben. Azt mondták, hogy ezt jól megkaptam. Nézzük, miket kaptam. Állni fogom a sarat, vagy végleg maga alá temet. Ja, de még annyi, hogy ez nagyon kemény lesz, úgyhogy most ez egyszer teki, adjon egy kis lelki erőt. Egyszer az életben. Üdvözlet itt a Fókusz Show! Na, ez is van. Röviden összefoglalva, ugye előző héten szombaton jött ki egy epizód, amiben megnéztem egy Zsíros Deszka videót, amiben a víz memóriájáról beszél, ami viszonylag elterjedt áltudomány, de hát ez nem tetszett, úgy látszik, mindenkinek, még a kommentelőim között sem, mert nyilván van, aki meg kedveli a Zsíros Deszkát, és akkor nem tudták elválasztani, hogy mi, két youtubert is kedvek, és nem értenek egyet valamiben, ez borzalmas. És úgy látszik, tényleg a víz az nem felejt, és Zsíros Deszka sem, úgyhogy megkaptam a magamét, bár nem csak én csináltam erről videót, szerintem, és nem is én voltam az első, de én lettem elővéve. Ezek mindig érdekes dolgok, hogy vajon most meg tudok-e felelni, tudok-e érvelni, vagy nem sikerül, és leérvelnek. Ki hogy bírja a kritikát, ez is mindig érdekes számomra itthon. Úgyhogy ilyen szinten ez egy mindig egy jó próbatétel. Először megnézzük, Zsíros Deszka mit válaszolt. Aztán megnézem, milyen kommenteket írtak nekem, és aztán összefoglalom a véleményemet erről az egész dologról. Akkor először jöjjön a legnagyobb hideg zuhany, öreg Zsíros Deszkának a videója. Kicsit aggódom, de ez már az én bajom. Azért elég sok dolgot állított ott, amit én megkérdőjeleztem, úgyhogy kíváncsiak, hogy legalább valamivel megpróbálja alátámasztani azt a tudományt, amit hát sok embernek nem sikerült, azóta még utána olvastam, és minden, ami abban a cikkben megjelent a víz memóriájáról, azóta se sikerült senkinek reprodukálni, szóval kicsit már kimentem a gyakorlatból. Mostanában inkább a kormány médiával hadakoztam, legutoljára, hát a viccelekes balhé az nagyot ment, de úgy azóta, mióta nem tudom, nagyobb lett a csatorna, nem nagyon szívesen válaszolnak az emberek nekem, és most Zsíros mégis megtette, és kiosztott engem. A kommentek alapján valószínűleg agyhalottnak leszek beállítva, de legalábbis diszlexiásnak. Ennyit szűrtem le a kommentekből, de most meglátjuk, hogy mi az igazság. Kaptam egy elemzést. A Kókusz csoport készített rólad egy videnyaut. Mondom, ki az a Mókusz csoport? Így még nem neveztek. Ekkor még Twitch-en volt a videó. Először hallom ezt a nevet, először látom ezt az emberkét is. Alapjáraton egy szimpatikus emberke, tehát... Ennyi! Nem lesz itt ebből semmi balhé. Készített rólam egy videót, ahol nagyon nekem úgy fest, hogy szeretne nem igazán jó fényben feltüntetni, így aztán gondoltam, hogy visszaválaszolok. És hogy... Hát ezt rosszul gondolod. Előző héten egy random jött tematika, de az áltudományok lett végül, és az volt a videó cím, hogy a víz memóriája, ami egy híres áltudomány, szóval gondoltam, hogy megnézem, de szerintem figyelni szoktam arra, hogy ne személyeskedjek, hanem inkább arra válaszoljak, amit mond, csak néha már egy kicsit kisül az agyam egy idő után. Hogy mi az, ami nekem szemet szúrt? Elvártam volna azt, hogy egy olyan ember készítsen videót rólam, akiben nem lehet semmiféle kifogást találni. Hát akkor azt várhatod. Az azt jelenti, hogy most azt mondtad, hogy soha senki nem csinált rólad a videót? Ennek ellenére, hát meglepetés volt nekem, vagy nem? Nem tudom. De mindjárt én is elemezni fogok egy picit. Nem nagyon fogok belemenni, mert nagyon nem érdekel a dolog, de... De azért csinálok egy videót róla. Bármilyen válasz jött, eddig mindig azt mondták, hogy őket nem is érdekli. De azért csinálunk egy videót róla. Milyen nehéz bevallani, hogy valaki videót csinálod az interneten, az érdekel. Engem is érdekel. Engem is érdekel a Zsíros Deszka videója. Nem fog azt mondani, hogy nem is érdekel amúgy, de itt most csinálok egy videót. Persze, hogy érdekel, hogy mit válaszolt. De remélem, hogy nem engem fog elemezni, hanem azt, amit mondtam, és ez alapján akkor azt mondjuk megvédi, amit ő mondott. Valahogy ez lenne a... Én ezt várom egy vitától. Nem azt a hozzáállás, bár a cím az egyáltalán nem biztató. Szóval a fókuszcsoport leosztott egy sallert, én meg visszakézből. Nem igazán ebbe az irányba szeretném vinni egy vitát, szóval, hogy ő mond dolgokat, én kételkedek a dolgokból, reagálok a dolgokra, és ő meg ezt egy kötekedésnek, vagy verekedésnek képzeli el, amiben az enyém, hogy másikat megsértsük, akkor nem jó már a kiindulópont. Nézhetném pozitívan is, hogy ó, kaptam tőle egy reklámot, mert őt többen nézik, sokkal többen kíváncsiak a trash videóknak a szétmarcangolására, mert ja, nem tudom, pár videójában néztem bele, lehet, hogy nem így van, lehet, hogy más értelmes kontenteket is gyárt. Lehet, ki tudja, majd a nézők eldönti. De, ja, ez vicces az embereknek, keresgél trash videósokat és szétmarcangolja őket. Nyilván van ilyen is benne, ezt elfogadom, vannak trash videók. De én azért próbálok mindig valami gondolatot mögé rakni, tudod, ilyen apróságokat. Ez már nekem alapjáraton egy sértés, hogy én bekerültem ebbe a kategóriába, nem érzem magam annak. Hát de nem is, ezt most te találtad ki, és beraktad magad ebbe a dologba. Nem mondtam ilyet soha. Másik fele az, hogy igen, ennyi dislike-ot kaptam egy videóra, az még úgy beleférne, de a kommentek, amik arról a csatornáról jöttek, hát aranyapám, hogyha most azokból a kommentekből szeretném, vagy a kommentelőkből szeretném a következtetésemet levonni a csatornával kapcsolatban, mert ugye azok a nézők az ő nézői. Hát akkor új vagy az interneten. A kommentelők által mindig a szélsőség, és nem szabad a kommentelőkből következtetés levonni. Lehet rájuk reagálni, és mondani, hogy nem szép, amit csinál, de én sosem szoktam bátorítani az embereket, hogy átmenjenek kommentelni. Nem azért rakom be a videót, mert hogy menjenek rögtön és diszlájkolják meg kommentelnek, hanem azért rakom be, mert szerintem úgy korrekt reagálok volna, mire megjelöm a forrás. Neked meg még több követőd van, zsíros. Úgyhogy tudhatnád, hogy a kommentelőket nem lehet irányítani, és minél több kommentelő lesz, annál több lesz a szélsőség, úgyhogy ebből nem lehet következtetést levonni. Nem szabad. Meg én sem vonok le, mert most átjött egy csomó kommentelőd, nem túl szépeket mondva, és az a kommentelők. Nem fogok ebből a csatornádra következtetni. Ez nem érvelés szerintem. Hát akkor nagyon-nagyon tudlak sajnálni, kókuszcsoport, mert teljesen mindegy. Rólatok beszél, miattatok sajnál. Hogy hányan néznek, nem az a lényeg, hogy hányan, hanem hogy milyen emberek, és ez erre az egy dologra én büszke vagyok, nem néznek olyan sokan, de legalább akik itt vannak, meggyőződésem arról, hogy... Több a feliratkozott, mint nekem. Én is olyan kommenteket kaptam, hogy én arra nem lennék büszke, most akkor miről beszélünk? Hogy egy jó fej... Majdnem, hogy egy jófej társulat, egy csapat jött itt össze, ami egy eléggé intelligens és egy remek emberek vannak itt. Király, majd megnézzük, hogy miket hagytak a csatornámon. Egy-két komment, hogy mit kaptam a te csatornádról, kommentelőktől. Hogy, jó, az mi közöm van. Hogy dögöljél meg rohadt szemét, drogos. Ezeket az embereket nem szeretném igazándiból itt látni a csatornámon. Az összeset blokkoltam. Voltak egy páran. Hát már alig van 3 perc a videóból, és ahhoz, hogy cáfold a videómat, tömörnek kell lenni mostantól, mert még a videómra egyáltalán nem reagáltál semmit, csak a kommentelőimre. Akik bekommenteltek különböző cifra dolgokat. A másik, hogy elméletileg úgy hallottam, hogy több honlapra ki lett téve az a videó, ugye nem csak én, hanem más is csinált róla a videót, van, aki hamarabb is, szóval nem biztos, hogy mindenki az én kommentelőm, de biztos valami utalt rá, hogy ilyen magabiztos benne. Tehát, ja, ezt nem igazán szeretném megköszönni neked, eléggé sértő volt, és ez igen a te videó. Üdv az interneten. Videónak az eredménye. Ami gondolom, hogy téged rohadtul nem érdekel, általában ez így szokott lenni, oda szarunk egyet, aztán ott rohadjon meg a szar. Mi? Az én csatornám, nem idegen tőle a konfliktus, hogy én is nagyon-nagyon sok ilyet kapok, és még eszembe sított ezt valaki ellen felhozni. Na, a te kommentelőid, max válaszolok nekik, ez legyen az érvem valaki ellen, az... Szerintem kevés. Nem is akarok abba se belemenni, hogy szétvagdostad a videómat. Már a Twitchen úgy állítottad meg a videókat, hogy a mondatok kellős közepette, és úgy meglettek csavarva a szavaim. ott állítottam meg, amikor úgy éreztem, hogy tudok valamit reagálni rá. Sokan nem szeretik, de azt se szeretnék, hogyha csak így nézném a videókat kursban. Mindenkinek nem lehet megfelelni még egyszer. Inkább azt vágom be, amit én gondolok, majd mindenki megnézni magának azt a videót. Másfelől meg nem is tudom azt, hogy lehetett volna megszerkeszteni, mert nem éreztem túl nagy összefüggéseket a mondatok között. Manipulálva meg nem volt az egész. Hát megvágtam, ami szerintem érdekes vagy szórakoztató volt, ez kész. Amiket én nem is mondtam, tehát... Hát azt nehéz lett volna olyat bevágni, amit nem is mondtál. Mert ezt most nem is teljesen értem, most visszatekerek. És úgy meglettek csavarva a szavaim, amiket én nem is mondtam. Na, ezt nem tudom, ezt hogy értsem pontosan. Vagy a mentális kapacitásod nem elég arra, hogy felfogd azt, amit egy ember mond. Oké, akkor ez mindig jó. Az mégiscsak túlzás, hogy azt mondja, hogy te egy idióta fasz vagy. Úgyhogy ezt így mondtam, és így már rendben van. Így van. Zsíros, a mentális kapacitásom nem volt elég arra, hogy felfogjam azt a sok áltudományos fasságot. Ez az egyik variáció. Na, mi a másik? Az jobban tetszik. Vagy pedig direkt meg akartad tekerni a mondataimat, ami idegesítő. Akkor védd meg magad. Ott vannak a mondataim, elmondod, hogy ezt hogy tekertem meg. Egy példát hozzá erre, hogy én ezt állítottam, a fókuszcsoport meg így megtekerte, és láthatjátok ti is nézők, hogy ez így történt. Legalább egy példát, egyetlen egy példát hozzá rá, és akkor én is azt mondom, hogy bazdmeg, tényleg ez lehet, hogy rosszul vágtam, előfordul. Nehéz volt követnem, amit mondasz, valószínűleg azért, mert hát az agykapacitásom az olyan, amilyen, ezzel nem tudok mit kezdeni, de örülnék, hogyha valami konkrétumot hoznál föl, mert azzal sokkal, nekem mindig ilyen megfoghatatlan ez a dolog, amikor mondják, hogy ez szar a videó, ez így nem jó, te hülyeséget beszélsz, ez baromság, és akkor így jó, melyik része, micsoda, és akkor így konkrétumokról már tudunk beszélgetni, de így, hogy nehéz, nehéz ezt megragadnom. De viszont végignéztem azt a videót, és nem a YouTube-on, mert ott már nagyon szépen össze lett vagdosva, tehát ott teljesen fölösleges lenne megnézni, megnéztem azért azt is, mondom, ó. Most meg kell mutatnom, mi az a vágás, de akkor elmagyarázom nektek. Felveszem az alapanyagot, amit ugyanúgy felveszek, csak most Twitch-en közvetítem közben, mert itt azért egy lazábban lehet nyomni, és utána összevágom, mert ami szerintem nem sikerült jól, nem adta át az üzenetem, unalmas, amit bakisztam, elrontottam, az nem kell bele. És magyarázom, hogy a filmeket miért vágják meg, vagy hogy ott is többször vesznek fel dolgokat, kivágnak jeleneteket, színész bakizik, azt kivágják, és a jót rakják bele, hát igen, ezt miért kell megmagyaráznom? Te is láthatóan vágva van a videód, úgyhogy ezek szerint te is kivágtál belőle dolgot, te is használod a vágás tudományát, úgyhogy ezt érvként tényleg nem értem teljesen. Hát a legjobb jelenetet kihagytad belőle, és de majd én most bejátszom, ne aggódj! Ez az. És ez nem is rólam szól, hanem rólad. És mégpedig arról, hát előbb nézzük meg a jelenetet! Ja, amikor elrontottam a felolvasást, vagyis a kommentek alapján erre következtetek, most itt kínos jelenetek jönnek, úgyhogy én most itt fogom a fejem a saját kínosságomon. Olvasd fel nekünk a felolvasnivalót! Na, megnézzük. Élet definíciója, hát ha én helyetted utána nézek a Wikipédián. Izgulok, visszanézem magamat. Az élet a materialis, az élet az anyag legmagasabb szintű... Na jó, de kémzselek magamon. Az élet az anyag leg... Most ez, 6 percen járunk a videóba, és komolyan zsíros ez lesz az érved, hogy nem tudtam felolvasni valamit? Mindjárt majd beszélünk erről is. Magasabb rendű szerveződése. Definiálása a természettudományok legnehezebb, nem tudok olvasni, bocsi, összeakad a nyelvem. Te meg leégem. Definiálása a természettudományok legnehezebb feladatai közé tartozik. Nem rendelkezünk az élet olyan tömör, pontos meghatározásával, amelyet a tudományos közösség egyöntetűen elfogad. Ezt jól elbasztam. Tehát most akkor... Hát igen, ezt elbasztam. Így van, nem tudok olyan szépen felolvasni. Most, hogy diszlexiás lennék, akkor most te kicsúszfolt egy diszlexiás, de nem vagyok azt szerintem, bár lehet, hogy voltam, csak nem diagnosztizáltak vele. Itt igazából az volt a problémám, hogy ez egy 27-szoros 4K-s monitor, amiben ekkorák a betűk. 32-szoros, bocs. És legalább, figyelj, látjátok majd a vágott videóban, hogy hogy néz ki a másik oldalról. Itt van a másik oldalról, látjátok, Streamlabs, kamera, és akkor ide kellett néznem, és hát ez nem a... Szóval kicsit megakadtam benne. Nem azt jelenti, hogy én olyan kurva jól olvasok, de várjál, kitaláltam valamit. Megmutatom, hogy tényleg szarul olvasok fel. Bár tegnap este olvastam mesét Ábelnek, és az egész jól ment. És akkor ez már spoiler egy jövő heti videóból. Felolvasok neked egy részletet. Megkérdeztem magamtól, miért zavar, ha olyanok jönnek oda, akik szeretnek, támogatnak. Hiszen nekik köszönhetek mindent. Azért olyan is megesett, hogy Bence veszettül másnaposan érkezett a megbeszélésre, és gyakorlatilag támasztottam. Leraktam a székre, Dezső Bence magyar hangja, Németh Bálint. És ha csak nem, hát most egyelőre annyira nem akadtam bele, pedig nagyon izgulok, ha most így bizonyítanom kell. Vagy feltételezheted, hogy megtanultam az egész Dezső Bence könyvet. Ez is lehet. Nem ebből olvastam fel benne, ebből nektek fogok jövő héten. És kielemzem, de nem ilyen irigy módon, meg ilyen kötekedős módon. Ez egy korrekt elemzés, könyvelemzés lesz. Arról már meséltem egy korábbi fejezetben, hogy a politikusok megkörnyékezték, és adottak rossz tapasztalataim. De itt most egy másik szeletét mesélem el a történetnek. Fontos, hogy évekkel később sok tapasztalattal a hátam mögött, hogy értékelem ezt a sztorit? Hogyan elemzem, mit látok benne, hol és miért hibáztam, mint kezdő üzletemben? Spoiler alert, ezt majd folytatjuk. Ne aggódjatok, mire ezt végigolvasom, megtanulok hangosan felolvasni, de hát ez sose volt az erősségem. De amúgy, hogyha akarsz, szétnézhetsz a csatornámon, van egy csomó videó, élő adás még a YouTube-on, amiben 8 órán keresztül kritizáló kommenteket olvasok föl, amik engem kritizálnak. Úgyhogy meg lehet nézni, hogy hogy olvasok föl, szarul, de hát ez van. Na jó, akkor ez volt az érve, hogy itt nem tudtam felolvasni. Egyelőre a videómból még nem vágott be semmit, ez a vágatlan videó volt. Ez kicsit olyan, mintha, hát, ez a gyűrűk ura, keresek a verkből egy jelenetet, amikor a színész elbaszta a szövegét. És bakizott a színész. És ezt fogom fel. Ezért szar a gyűrűk ura, mert van egy kivágott jelenet, amiben bakiztak. Jó, menjünk tovább. Tehát most akkor ténylegesen nekem itt ez az alap dolog, tehát már nem is arról szeretnék beszélni, hogy amiről, hogy miről beszélünk, hanem arról, hogy nem tudsz olvasni. De majd egy csomó diszlexiás amúgy tudós is van, és akkor ők is jönnének, hogy figyelj, ez az elméletét gondol. Mi? Te diszlexiás vagy, de ezt a mondatot még leírva sem biztos, hogy érteném, de így hogy mondod sem teljesen, úgyhogy ezt még egyszer meghallgatom. Most akkor ténylegesen nekem itt ez az alap dolog, tehát már nem is arról szeretnék beszélni, hogy amiről, hogy miről beszélünk, hanem arról, hogy nem tudsz olvasni. Csináltam egy videót, azokra az érvekre nem szeretnék, inkább támadom a személyedet. Ez egy gyakori érvelési hiba, a személyeskedés. Most azt kéne, hogy Erre Bence féle áldozati kártyát húzok el, és diszlexiás vagyok, és megalázott zsíros deszka. Ezt kellett volna most előszednem. Nem, elismerem, hogy szarul olvasok hangosan. Van hova fejlődnöm, de ettől még ez, remélem, hogy nem a... Ez volt a válaszod, mert ez kurva nagy csalódás lenne. Tehát valaki, aki nem tud olvasni, szeretne engem kioktatni a tudományok terén? Nem tudok olvasni. Lehet, hogy hangosan nem tudok olvasni, de amúgy én általában a könyveket magamban olvasom, de attól még amúgy összefüggés sincs. Én nem is a tudományból akartak kioktatni, hanem abból, hogy amiről beszélsz, azt jó lenne, hogyha alátámasztott tudományos tények igazolnák, ha már te a tudományról beszélsz. Megkeresem a 2 órás live-ból azt a 10-15-20 másodpercet is, amíg hülyét csinált magából, és akkor kész, mindent lesöpörtem az asztalról. Úgyhogy nekem higgyetek, hát nem látjátok? Nem tud hangosan olvasni, úgyhogy az én áltudományos fasságomat el kell hinnetek. Konkrétan? Tényleg? Általános iskola 3., 4. osztály? Mindjárt elsüllyedek szégyenemben. De legyen, akkor toljuk fel egy picit 5. Hát nem, mert ott, hogy mármint a vitakultúrád, maradjunk az ovinál. Szintjén lévő emberrel kell most itt vitatkoznom. Hú, ez nagyon kellemetlen ez a válasz. Ez... Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj De miért? Ez annyira kellemetlen. Tényleg úgy érzem, mintha bullyingolnának a suliban. Harmadik, negyedik osztály, de legyen akkor, toljuk fel egy picit, ötödik szintjén lévő emberrel kell most itt vitatkoznom. És amúgy védik a zsírozkát, hogy milyen aranyos és jó fejemben, amit elhiszek, de bazdmeg, ez kurva kellemetlen. Ez a válasz videója. Ne szórakozzál már velem. Köszönöm, ennyi. Ennyi volt? Figyeljetek, a videómból nullát vágott be. Nulla jelenetet, nulla dologra reagált. Lett volna. Nem tud olvasni. Ezt a mindenit. Most ezt visszatekerem, hogy nagyba lássátok, mert fú, bazd meg. Ne szórakozzál már velem. Köszönöm, ennyi lett volna. Nem tud olvasni. Ezt a mindenit. Ez nekem nagyobb királyság, mint hogyha... Hát nem tudom, hát... Ez a nevetés amúgy, nem mondom, hogy nem félnék tőled, ha jönnél szembe valami utcán. Valaki, aki nem tud olvasni, hogy a szarba mer egyáltalán belekötni bármibe, bárkibe? Minden mondatát külön ízlelgetnem kell. Így már azért értem, hogy ezt a műfajt választ. És mégis, kettőnk közül melyik hisz a kontaokba? Na mindegy. Választotta, de... Belenyúkálni tudományos dolgokba, azt inkább hagyjuk meg azoknak az embereknek, akik legalább tudnak olvasni. Vagy akik értenek hozzá, én így fogalmaznék talán. Ó, ez nagyon kellemetlen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy találkozunk a következőben. Ez volt a válasza. Ez hihetetlen, bazd meg. Na jó, akkor ezt felrakom a listára. A viccelek, a Pesti TV, Piero, Dopman mellé, nívós társaságba kerültél fel a zsíros deszka. Reméltem, hogy te leszel a legközelebb, aki tényleg szétszed, de azt mondom, hogy én még a vicceleket is így azt mondom, hogy többre tartom. Ő legalább szórakoztató volt, és bullinak azért nem éreztem. És beismert, amikor hibázott, mea mellé is tényleg. Dopman, őt imádtam, ővelőre sosem éreztem a rossz indulatot. Ez az eddig legkellemetlenebb válaszvideóm. Ugye a zsíros deszkának volt a problémája azzal, hogy én manipuláltam a mondandóját, és egyetlen részletet vágott be a videómból, amikor bakizok a felolvasással. Jön a következő fejezet, a kommentelők. Kár, hogy összevesztetek, nem vesztünk össze, vitáztunk volna, de hát nem sikerült. Valahol félre csúszott. Én bírom, zsíros, szerintem nagyon jól látod a dolgokat, jók a gondolatok, jó, ezeket majd kihagyom, amik nem nekem szólnak. Kritizálni másokról véleményt mondani mindenki tud. Sajnos kritizálni és véleményt mondani mindenki tud, de YouTube videókat is mindenki tud csinálni. Áltudományos vagy tudományos videókat is mindenki tud csinálni, de jókat nem. Úgyhogy én próbálok azért, vannak ilyen elveim a kritizálás kapcsán, vagy a vélemény nyilvánítás kapcsán, és most ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy nekem az ennél érvem, hogy hát ilyen tudományos videókat mindenki tud csinálni. Oké, ezzel most mit mondtam? Jókat már kevesen. Ezért nem kötelező mindenben egyetérteni, de csak hogy lejáratni a másikat, na az elég nagy gerinctelenség. Igen, csak hogy lejáratni másokat, vagy megpróbálni lejáratni, az szerintem is gerinctelenség, és nem is tudom, hogy melyik videóban éreztem inkább azt a szándékot, a sajátomban, vagy ebben, amikor csak egy lejárató részletet szedünk ki. Nem tudom, mit tud felmutatni az életben, de neked ott a családod, önzetlenül adsz kertészkedős tippeket. Na hát figyelj, nekem is van családom, akkor már ez kurva jó érv volt, nem? Na ezzel a suttyóval semmi dolgod. Mikor bejátszottad a részletet, rögtön lejött számomra, hogy nem vagytok egy súlyban. Ügyes vagy, csak így tovább. Hát akkor elérte a bevágása a célját. Ja, zsíros, mi rád vagyunk feliratkozva, nem a hókusz-pókusz csoportra. Aztán. Ádám öngolt rugott, csúnyát. Azonnal visszapattant kettőt. És tudja, milyen karmát épít itt. Ne tölődj velük, csak iligyek. Kapott egy stukkot. Mi ez a stuk? Nem értek ezekhez a fiatalos kifejezésekhez. Megfejelt a zsíros deszka. Hát, ez már ott vérzik, hogy valaki tudományosan ki akar oktatni, Wikipédián keres rá valamire. És ezen nagyon nevet a zsíros deszka. Figyelj, megnézem azt a részletet, amire reagáltam, mert zsíros deszka, itt lehet, hogy... Ja, biztos, hogyha felcsapnám a Wikipédiát például, akkor találnék rá valami nagyon gyenge választ. Hoppá! Csak nem erre reagáltam azzal, hogy én felcsaptam a Wikipédiát és megkerestem a választ. Szánalma csávó, te csak neves rajta. Ennyi. Kár, hogy a fókuszcsoport ennyire hülyének akarta beállítani, és hogy figyelemben se vette, hogy amit mond a zsíros, az nem feltétlen okosító jellege mondja, hanem érdekességnek. Érdekességnek mondom az áltudomány, nem okosításnak. Most ez bármiben változtat amúgy? Én már ott felnevettem, amikor azt mondja az ember, hogy rákereső az élet definíciójára a Wikipédián. Zsíros deszka mondta. Ő mondta. Számára is a Google a tudományok forrása. Nekem nem is kell több. Még ha valami tudományos szaklakból tenne be egy részletet, talán megérteném, hogy kötekedni akar. Azért a Google az egész jó tudományos forrás lehet, hogyha utána nézze, hogy honnan veszed ezt az információt, és hát, ha a magyar nem is, azért a külföldi Wikipédia, mint itt a kommentekbe írjátok, azért eléggé ellenőrizve van, és nem lehet csak úgy mindenféle fasságot felrakni. Nyilván nem tökéletes, de érdekes számomra mindig, hogy a Wikipédiától óckodnak az emberek, meg a Google-ben tudományos dolgokat keresni, de egy zsíros deszka, aki nem is ért a tudományokhoz, az ő szava, gyere, ami leginkább Pesten megy, tisztelt a kivételnek, na ez érdekes lesz, lenézni, letaposni azokat, akik kétkezi munkát végeznek. Ez az ostoba és felületes ítélkező felfogás, sajnos az emberek egójával együtt nő, azt nem tudom mire föl. Ezeket a cégek nevelik ki szerintem, a marketing, a telefonok, a mézes-mázas dumák. Ők magasabb rendűnek hiszik magukat, valójában a legtöbbjük egy agyhalott fogyasztó. Hát ez egy kicsit, ahogy mondjam. Sok következtetést vont le abból a 10 másodperces bevágásból. Gyakorlatilag a pestiekről ítélkezik, és az ítélkezése, hogy azok a pestiek állandóan ítélkeznek. Szóval, és ha a foga ki van ütve, meg van sértődve. Hát, amúgy én sem vágom ezt a fókuszcsoport nevű csatornát, de ezek alapján nem is érdekel. Szóval reklámot nem csináltál neki ezzel, legalábbis számomra. Nem adtál a fókuszcsoportot? Az utóbbi évek legfelkapottabb magyar csatornája. Bemutatom, itt van. Kézműves csatorna. Távol a céges és politikai befolyástól. 100% hamisíthatatlan cringe. Nekem az a fura, hogy rengetegen reagáltak, hogy de te amúgy jó fejember, miért kellett erről videót csinálni, amúgy jó kis kertészkedős videókat csinál. Értem, de én arra a videóra reagáltam, és arról a videóról mondtam el a véleményem. Nem a munkásságáról, nem a zsíros deszkáról, nem az elmúlt 100 videójáról, arról az egy videóról beszéltem, hogy nagyon sok fasság volt benne szerintem, és miért kell rögtön fejünket fogni, hogy de nem meg kéne nézni még ezt meg azt a videót, de nem érdekel most. Ezt a videót néztem meg, erről a videóról alkottam véleményt. Attól, hogy mondjuk ő nagyon jó kertész, még ez a videó nem befolyásol semmit. Így lehet igazán objektív az ember, amit ugye hiányolnak ilyenkor, hogy nem az van, hogy hát én úgy nagyon kedvelem a zsírost, és akkor nyilván így úgy fogok hozzáállni, hogy hát megvan bocsájtva az is, hogy hülyeségeket terjeszt az interneten. Legalább egy vicces komment, hiperpasszív olvasás, ennyi, ez vicces, ezt adom ezt a kommentet. Kókuszéknál ezek szerint mégiscsak megjelentek az oltás miatti autizmus jelei. Szegény, elfelejtett olvasni. Ebben van egy kis oltástagadás. Fókuszcsoport nem rossz csatorna, de tény, hogy mostanság egyre jobban esik a szint, ahonnét elindultak. Hát nem tudom, nézzétek meg az első videóimat. Szerintem azért sokkal jobbak a mostaniak. Lehet, hogy valakinek nem tetszik annyira, de az, hogy fontosabb témákról van szó, és szórakoztatóbban is, de lehet, hogy valakinek nem tetszik, de most... majd ti eldöntitek. Ez öven alulira sikerült, Sanyi. Többet néztem volna ki belőled. Zsíros deszka azt írta, tökönrugásra szembeköpés. Jó, oké. Nem látott több videót tőled, ebben biztos vagyok, csak azt az egyet, ami vitatható. El is mondtam az elején. Korrekt lenne, ha ezután ő is reagálna, ha nem is nyilvánosan, egy bocsánatkérés erejéig. Miért kéne bocsánatot kérnem? Bocsánat, hogy nem értek egyet azzal a videóddal, zsíros, amiben fasságokat terjesztesz. Ne haragudj! Ez az érvelés, ezt mindig kedvencem, hogy Most ti mondtatok már véleményt filmekről? Zenéről? Egy számról? Egy könyvről? Mondtatok már véleményt? Vagy mert nem mondhattatok volna ezek szerint, csak hogyha minden filmet láttatok az a rendezőtől, vagy az a színésztől? Nem mondhatsz véleményt egy Marvel filmről, csak ha az összes Marvel filmet látod, akkor mondhatsz véleményt róla? Szirmai mondhat véleményt filmekről, az senkit se zavar, de hogyha én mondok youtuberekről, az már mindenkit zavar, mert az, hoppá, az már lehetek én is. Az már nem olyan buli. A YouTube azóta már egy mainstream média lett, úgyhogy miért ne lehetne arról is véleményt mondani, és kell is szerintem, mert sok aggasztó dolog történik itt, például az áltudományok terjesztése. Szóval ez nem értezem, hogy miért ne lehetne véleményt mondani róla, vagy felszólalni olyan dolgok ellen, amivel nem értünk egyet. Ezzel gyakorlatilag validálom, hogy a YouTube egy mainstream média, és komolyabban kezelem azáltal, hogy ezt is lehet kritizálni, nem csak a filmeket. Egy csatorna mérőszáma nem a feliratkozottak, hanem az, hogy hány ember hajlandó pénzt adni a csatorna tartalmáért. Látjátok? Látjátok? Ne haragudj, de ezzel sem nem értünk egyet. Erre nem is gondoltam, mondja Zsíros Deszka, erre én sem gondoltam, mert egy fasság. Láttam már azt a csávót, akkor valaki mást fikázott, igazi tenyérbe mászó, ütnivaló feje van. Ádám egyértelműen Covid-sérült lett. Régen értelmes volt, de mára egy kötekedő, direkt, értetlenkedő, álértelmiségé változott. Ez is a álértelmiségé egy kedvenc szavam. Fogalmam sincs, hogy ez pontosan mi a meghatározás, hogy valaki nem is igazából értelmiségi, csak megjátsz, hogy értelmiségi. A víz memóriáját régóta vizsgálják, a homeopátia is erre alapoz, de hogyan még mindig nem teljesen világos. Az a nagyobb baj, hogy ez a következő generáció ottan. Én vagyok a következő generáció. Bárcsak ez lenne a legnagyobb gond itthon. És Ádám rossz indulatú volt Zsíros elemzése során. Sajnos a tudomány, mint hitrendszer, ezen a ponton az etika és együttérzés hiányán bukik el többnyire. Ezt remekül bizonyítja az, hogy Ádám leszerepelt ez esetben. Kb. A Sebestyén Balázs stíben nyomta, amikor Balázs lelázta a dagadt lányt. Számomra ezért szánalmas most Ádám viselkedése, nem azért, mert diszlexiás. Érdekes. Én nem tudom, hogy ki próbálta megalázni kit. Az mindig érdekes, amikor a tudományt hitnek próbálják beállítani. Szóval a hit az pont arra épül, hogy hát abban hinni kell. A tudomány meg arra épül, hogy az a tudomány része, amit be tudsz bizonyítani, és aztán jó esetben gyakorlati haszna is lesz. Én hihetek bármiben, hihetek abban, hogy én repülni tudok, nem fog tudni repülni, de hogyha a tudomány valamit állít és bebizonyítják, akkor hát most mutassam be, hogy az ősembertől kezdve most már azért eléggé átalakult a világ, de 100 éve is visszanézünk, látjuk a technikai fejlődést. Szóval nekem nagyon úgy tűnik, mintha a tudomány nem csak hit lenne, hanem része a világunknak, és folyamatosan technikailag fejlődünk általa. Hogyha a tudomány egy hit lenne, akkor még mindig ősemberek lennénk, akik hisznek abban, hogy nem tudom, az atomenergiában hiszek, de így csak hiszek benne. De közben úgy látszik, hogy ez nem csak hinni kell, mert tényleg megvalósítható, és tényleg használjuk. Na most akkor mi van? Szia Deszka, engedd el, nem ugyanabban a naprendszerben él a srác. Nem az a baj, hogy nagy az Isten állatkertje, hanem hogy alacsonyan van a kerítés. Ezt a kedvencem! Ezt még sose hallottam, ez annyira jó. Annyira jó ez a mondás, hogy feltetováltatom magamra. Ezt most találta ki? Ez kurva jó. Az a baj, hogy látott tőled egy videót, azt se tudja, mit csinálsz. Így véleményt mondani egy videó alapján, az vicc. Egy videó alapján arról az egy videóról mondani véleményt, az teljesen vicc. Igaz, hogy ezt a videót elejétől végig megnéztem, és arról a videóról beszéltem. Miért magyarázom századszor is? Én azt nem értem, hogyha egyszer nem sikerült felolvasni, akkor miért renderelte ki egyáltalán? Na mindegy, mellesleg szépen visszadobtad a labdát, nem rendereltem ki, kivágtam. Csak a Zsíros Deszka nem tudott a videómra reagálni, úgyhogy megkereste a live-omban azt a részt, amit így be tud vágni, hogy érvénytelenítse a mondandómat. Tessék, válaszoltam. Analfabétákkal ne is foglalkozz, imádunk. Oké? Okay. Szerintem az az ember irigy. Megbocsássa, azt mondom, hogy buta is. Ezt nem mondhatnám, mert nem ismerem, de mondom. Minden arcnak, embernek van kisugárzása, neki aztán van. Irigy vagyok. Mire vagyok irigy? Hát, nem derül ki. Nagyon átmentél személyeskedésbe érvek helyett. Gyakorold még a vita videókat. Rohadtul nem az én stílusom, inkább nem gyakorlom, és rajtam se gyakorolják. Azt mondta, hogy Zsíros. Hát zsíros, bazd meg. Hogyha az internetre gyárt ezt tartalmat, akkor igenis kritika fog érni. Ezt fogadd el. És ha nem tudod megvédeni magad, akkor az lehet egy olyan tartalom, amit nem kéne felrakni. Hogyha meg tudod védeni magad, akkor meg védd meg magad személyeskedés helyett. Na, figyeljetek, megfejtették a fókuszcsoportot. Azon az oldalon szimpatikusnak van eladva az új sodratú, propaganda és mainstream. Szimpatikusnak van eladva. Egy egész team dolgozik itt, teki ott háttérben, számolja ki, hogy hogy lehetnek szimpatikus, és így a fülembe mondja. Évek óta építgetik a karaktereket a fiatalok szemében. Kik? Ez valami összeesküvés elmélet lesz. Úgy van, hogy a Gyurcsány ül egy másik szobába, aki figyeli 20-30 ember reakcióját, ahogy beszélek, és mindig a fülemben mondja, hogy hát most többen is megráncolták a homlokukat, egy kicsit menj el viccesebb irányba, kicsit bocsánatot kér, és így föl letologatják, hogy hogy lehetnék minél szimpatikusabb. Igen. Hát van, amikor a Gyurcsány ülött, van, amikor a Soros. Igen, szóval ez attól függébb kér rá, de valaki mindig ott ül, ne aggódjatok, és irányít. Ádám egy intelligens, okos rász, nagyon értelmes videói is vannak a szórakoztatás mellett. Hoppá! Köszönöm! Ajánlom még a 6 lépés nevű csatornáját, igen, kritizált videósokat, de mindig próbál objektív maradni és építő jellegű javaslatokat adni. Racionális ember nem szereti az áltudományokat, és joga van, mint bárki másnak is reagálni ezekre. A helyetben tételesen arra reagáltam volna, amiket mondott a videóról, mert bizony jogos a kritikája. Feleslegesen személyét támadni, ő sem azt tette veled. Áltudományos dolgokról nyilatkoztál magabiztosan, és sokan el fogják hinni a sok humbugot, csak azért, mert te állítod, és téged kedvelnek. Nem fognak utána nézni, mi az igaz, és mi nem az állításaidból. Az ezoterika és áltudományosság sok ember életét tette már tönkre. Az, hogy összezavarodik fél percre, és nem képes kiolvasni valamit, bárkivel előfordulhat. Hidd el, tud olvasni. Mindig értelmes és összeszedett videóiban. Ne ítélj elsőre, hanem hallgass meg az építő jellegű kritikát. Amúgy kedvelem a csatornádat, mert érdekes és szórakozható vagy, de a tudományban tény, hogy nem vagy túl jártas. Ha valami fantasztikus dolgot hallasz, érdemes utána nézni, miatt terjeszted, mert nagy nyilvánosság felelősséggel jár. Hát erre nem válaszol zsíros. Korrekt komment. Nyilván, mert engem támaszta rá, csak azért tetszik, de, Zsombor, ez az ember valami belpesti influencer. Ezek mindig lenéznek és fikáznak másokat, közben olvasni sem tud az űrge. Zsíros egy arc, ez pedig egy seggfej. Ez egy érv bárki ellen, hogy belpesti, vagy külpesti, vagy tudom is én milyen. Amúgy vidékről származom. Mindig belpestiznek, hogy látszik, hogy Pesten nőtt fel, meg minden. Olyan faluban nőttem fel, ahol kevesebb, mint 1000 ember lakik, szóval igen, vidéki vagyok, de hát mindegy. Óvodában van a mókus csoport, XD. Én mindig azon gondolkozom, hogyha nem bakisztam volna felolvasással, akkor miről szólt volna a videó? Akkor az érveimre reagál, vagy másba köt vele? Már sose tudjuk meg. Hát, nem derül ki. Örülök, hogy a partvisszőrű szemöldökű beléd állt. Ez egy igazi kretén, meg az egész bandája. Részegen már összefutattam velük Budapesten, ez egy csicska lángos. Bázzunk, nehogy megint összefutsunk. Meglátjuk, hogy élőben mekkora lesz a szád. Vigyázz, mert itt is van egy csicska lángos, és itt repül. Ezt jól megkaptam, bazeg. Most már tényleg vigyáznom kell, hogy kikkel találkozom az utcán. Ha korrekt lett volna a kritika, és nem csavarja ki a szavaim, lehet én is komolyan vettem volna. Nem volt korrekt, akkor meg főleg reagálhattál volna, mert akkor ezek szerint nem volt korrekt a kritikám, úgyhogy még egyszerűbb lett volna bemutatni, hogy nézd, itt se korrekt, itt se, itt csavarta ki a szavaim. Szóval akkor lett volna elméletek támadási felület. Kapjon egy disszet zeneileg. Már kaptam disszet zeneileg, meg akarjátok hallgatni? Titeket disszelt már be, izé? Dopman. Dopman a sokkal csillesebb srácnak tűnt, aki így jobban vette a poént. A csatorna arra épül, hogy másokból él. Semmi egyedi új dolgot nem ad hozzá a YouTube-hoz. Szájára sem vehetne másik videóst. Például hozzád képest még port sem tudja nyelni. Rendesen undorító. Az a baj, hogy ez másokból él, ez nehéz, nehéz. Most akkor zsíros deszka sem maga találta ki azt a vízmemória tudományt, szóval ő is akkor másokból él. Vagy hogyha egy filmre reagálsz, akkor a filmből él. Szóval szerintem hát ez a szép a világban, hogy egymásra reagálunk, egymást inspiráljuk. Én ebben nem látok kivetni valót. A te sikereden akarnak nyerészkedni. Ennyi! Az irigy ember mindig hibát talál, ezt ne feledd. Jó, amit csinálsz. ha a nyerészkedésre mennék, akkor nem biztos, hogy olyan videósokra kapnék le, akit mondjuk tized annyian néznek. De ez nem baj, mert 5-10 ezer ember is sok. Sok ember kíváncsi rád, 5-10 ezer ember nagyon sok. Van az a lőtéri kutya, na őt sem érdekli a csávó. Zsíros, csak csináld, amit szeretsz továbbra is. Figyelj. Ez csak egy illúzió, hogy ezt a videót nézitek. Nyírjátok egymást, ez a show, és a népnek show kell. Ez igaz? Szeretik az emberek a balhékat. Ezt én is észrevettem. Például viccelekes videómat is megnézték több százezren, miközben annyian nem követnek, vagy több mint 300 ezeren megnézték azt a videót. Láthatóan egy csomó ember csak azért jött, hogy nézze a balhét, aztán tovább vált. És ez nekem is szomorú, hogy közben megcsinálok szerintem nagyon értékes gondolatokkal teli videót, amit megnéz 50 ezer ember, ami ugyanúgy nem kevés, csak érdekes mindig, hogy a balhét többen nézik, de hát amúgy közben meg másfél értem, mert lehet, hogy én is rákattintok egy-egy balhér, amiközben amúgy nem érdekel a tartalom, szóval ezen sírni azért fölösleges. Szégyen, amit Ádám csinált, már bocsánat, nem rosszból. Ez a srác szól be, aki olvasni sem tud! Jaj, de hogy lehet ennyi kommentelője? Amúgy érdekes, hogy, és ez szegény zsíros sajnálom, hogy ezek az emberek hol vannak, amikor a videókat csinálja? Most hirtelen, amikor balhé van, megjelennek a nézők. És még kommentelnek is egy csomóan, de amikor meg tartalmakat gyárt, és valószínűleg van egy csomó értékes tartalma, akkor meg hol vannak ezek a nézők? Miért nem nézik a videói? Ebből is látszik, hogy a balhéra oda gyűltek, de közben támogassátok zsírost akkor is, amikor nem balhézik. Ez egy kibaszott, intelligens, értelmes reagálás a részedről. Nekem is ez jutott eszembe. Leköptek, én meg visszaköptem, ennyi. Nekem más az intelligens a szótáramban. Okoskodó puding. Zsíros, te okos vagy és játszod a hülyét. Ádámka nagyon hülye és okoskodik. Hát ez a különbség. Hát azért nem kell annyira rájátszania. De az sem volt szép, hogy kiforgatta a szavaid. De még ha egy rendes diplomával rendelkező ember mondta volna, ha egyszer valaki mondana egy példát, hogy hol forgattam ki a szavait, akkor az, annak nagyon köszönöm, hogy kommentekben légy szíves jelezzétek. Másfelől van diplomám. BM-en szereztem diplomát. Ez most akkor így jobban mondanom? Vagy ez bármit számít? Amúgy. Rossz döntés volt olyan. Mármint, hogy kiragadta ezt a videót a csatornádról. Van egy videód a saját csatornádon, ami önmagában nem állja meg a helyét, akkor az miért van fönt? Azt miért rakod ki? Ha meg megállja önmagában a helyét, akkor védd meg. De az nem járja, hogy hát nem tudom megvédeni a videót, hogyha más videóról csinálj kritikát, mert ez nem lett jó, meg hülyeséget beszélt benne, akkor miért rakod ki? Akkor ez a problémám. Gáza fókuszos gyerek, de tökéletesen bemutatja Magyarországon lévő youtuberek színvonalát. Ne foglalkozz vele, egy világ választ el tőle. Amúgy tényleg, mert ő Japánban van. Mindenki magából indul ki. Aki gyilkost kiált, az gyilkos. Kikezdhetetlen logika. Összes bírót le kéne csukni. Börtönbre ítélem. Mi? Bírót is vigyék? Borzasztó nevetségesnek tartom, amikor egyik youtuber beleszáll a másikba, aztán megy a virtuális banda háború, meg egymás halálba kívánása. Miről beszélsz? Ki kívánta halálba a zsírost? Nem kívánom halálba a zsírost. Soha nem kívánnék ilyet neki. Ezeket már csak te költöd hozzá, mert így a te narratívádat erősíti. Ezen a csatornán egy önálló személyiség mondja le a saját gondolatait. Az enyémen meg ki mondja? Szomszéd? Menjünk a harmadik felére ennek a dolognak. Miatt minden néző itt hagy engem, és megnézem, hogy milyen kommenteket hagytok az én videóm alatt. Mert ugye, mint kiderült, ez is egy érv. Hú, ilyen rossz dislike arányom már nagyon rég nem volt. De nézzük, megszállták a csatornám, ez egy sorozatnak, ugye voltak a viccelek fanok, voltak a tankcsapda fanok. Mi ez a hang? Én nekem van... Azt is áltudománynak, boszorkányságnak mondták, hogy gömbölj a föld pár száz éve. Ja, ugye Ádám nem látja a saját aját, így abban sem hisz. Régen az, hogy az egyház most, ami nem tetszett neki, azt áltudománynak kiáltotta ki, igen, ilyen volt. De most már nem az egyház dönti el, hogy mi az áltudomány, meg mi nem, és ez nagyon jó dolog. Na nézzük. Szerencsétlen primitív proli vagy a nézőiddel együtt. Ha kiártad volna 8 általánost, akkor talán megtanulsz olvasni. Buksikám, hát ez a videó olyan gyatra szar lett, hogy végignézni sem bírom. Makogsz, egy szót sem tudsz rendesen kiböfögni. Őszintén sajnálnak. Ilyen kommentekre gondoltál, Zsíros Deszka, amikor arról beszélt, hogy a kommentelők határozzák meg, hogy milyen a csatorna? Erre gondoltál? Állítom, hogy az itt lővők 99%-a eladná a saját anyját, a saját gyerekeivel együtt, ha csak egy évre megkaphatná az életét. Hitről amúgy sem illik vitatkozni. Sok panelproli meg örül, hogy végre valakibe belerúghatott. Hú, Dávid! Ez, szóval úgy gondolod, a nézőm 99%-a bármit megtenne, hogy a zsíros helyében legyen. Ezek azért messze menő következtetések. Az a kedvenc érvem még, hogy hitről amúgy sem illik vitatkozni. Hát, bazdmeg, az mi? Ha valamiről nem illik vitatkozni, az pont azt jelenti, hogy valószínűleg baromság, vagy pedig hagyd lehessen már vitatkozni. A vízzel foglalkozó tudományág a hidrológia. Szóval a vizet elég sok szakember kutatja, csak egy picit a háttér mögé kéne nézni. Kacsintás. A zsíros deszka mondta, hogy a vizet nem kutatja senki. És a hidrológia nem hiszem, hogy a víz memóriáját kutatja, hanem kicsit tudományosabb dolgokat. Tehát ki vagyok én egy hidrológus, hogy ezt így én tudjam. Szerintem először tanulj meg olvasni. Ilyen beszédkészséggel egyébként sem értem, ki kíváncsi rád. De látom, vannak pár ezeren. Pedig olyan okos tojás elemzőkből már így is Dunát lehetne rekeszteni. Hogy aljas módon hülyének akarsz feltüntetni valakit haszonszerzésből? Legalább arra vennéd a fáradtságot, hogy mindezt úgy csinálod, hogy abban legalább ne lehessen tartalmilag, formailag belekötni. Ezek szerint bele lehet, akkor kössél már bele konkrétan, bazzeg. Ne csak mondd itt, kössél bele tartalmilag. Gyerünk! Eddig se tudtam ki vagy, ezután se leszel népszerűbb, és lefogadom, hogy bárkit megkérdeznék magam körül, ugyanezt fogják mondani. Elég szánalmas próbálkozás az ilyen kvalitásokkal, ilyen csatornát csinálni, és a követőkről is sokat elmond, hogy egyáltalán néz valaki. Ez magyarországi szellemi színvonal, ezt elemezheted nyugodtan, hát ha magadba szállsz kicsit. Akár mondhatnám azt is, hogy példát vehetnél Elek Zolibáról. Ő sem okos szegényként, de legalább szórakoztatni próbál, nem más hátán felmászni, hogy egy sötét kis sarokból savazgat, te álintelligens bohóc. Ezt a hátamra fogom tetováltatni. Ez megmondta... kicsit felállt. Na, fú, de hitvány csatorna ez a mókus csoport. Kiragadtál egy videót és égetett folyamat. Nekem te vagy a gáz. Figyelj, hogyha kiragadok egy videót és megnézem, és az kurva ciki, akkor az én szegénységi bizonyítványom? Ha tőlem kiragadnak egy videót és kurva ciki, akkor lehet, hogy akkor én basztam el. Én csináltam, és azt fogom mondani, hogy bazdmeg, ez kurva ciki volt. Ú, de sokan megsértődtek ezen a videón. Sose gondoltam volna, hogy egy áltudományos videót véd majd ennyi ember. Egyszerűen ez a legrosszabb rémálmom. Krisztián azt írta, egyre inkább kezdem azt érezni, hogy nem is érdekel, milyen tartalmat csinálsz, csak megcsinálod, hogy legyen like, megtekintés a videódon, és ennyi. A videóid meg egytől egyig agyon szerkesztettek, amivel tudatosan generálod a feszültséget, és járatod le az épp azt a videóst, akikhez kedved van. Ha már ennyire okoskodsz, hogy utána nézel valaminek, amiről beszélsz, akkor mondjuk megnézheted egy zsíros többi videóját. Érdemes ezután tovább olvasni? Miért érdekel engem a többi videója? Amiben teljesen más dolgokról beszél. Jó. Ja, hogyha akkor kiderülne, ha több videója is be lenne vágva, hogy milyen jó ember és milyen szerethető családja van. Ez most egy érvelés. Én elhiszem, a zsíros deszka az gyakorlatilag egy szent, akit Japánban szenté avattak, attól még a videót, amit kirakott, videóként kell értelmezni, nem érdekel, hogy ő, neki milyen szerető családja van. Teljesen nem értem. Ezt nem tudom tovább olvasni. Érdemes lett volna jobban ránézni ZD csatornájára, mielőtt beleálltok. Te miért mindenki, valamivel nem értek, az egy beleállás. Ez a dislike szám azért árulkodó, ez most mellé menj, tényleg srácok. Pont zsíros deszkába kellett beleállnod? Nézd már meg, mennyi minden mutat meg az embereknek, ami igen hasznos kertészetben, barkácsolásban, az utazásban, a konyhán. Tényleg úgy érzem, mint az oviban lennénk, hogy valakiről kritikát fogalmazol meg, beleálltál! Rossz emberbe kötekedtél! Lehet, nem szemét, és kurvára leszalod, de leiratkoztam. Azt a kurva! Hát igen, el is vesztettem a munkámat emiatt. 60-as intelligencián szinteddel akarsz lejáratni másokat, te kétosztályos bohóc. A kutyám jobban olvas, mint egy csöves bána. Jaj, Ádi, ezt nem kellett volna, de kár értetek. Maradtál volna a trash videóknál, de nem, bele kellett kötni olyanba, aki nem csak hogy más országban, de teljesen más kultúrában él, már 2 évtizede. Ez nagyon jó, egyenlően nem hallottam érvet. És nyilván vannak megváltozott nézői bizonyos dolgokról, amit megosz. Max, mit tudom én 30 videóból egy alkalommal. De neked azt az egyet kell kifogni és szétboncolni. De nem hiszem, hogy ennyire nincs tartalom ötleted. Rossz fába vágtad a fejszét, de szerintem ez látható a like-dislike arányokból. De javíts ki a tévedek, szerintem eléggé szarba tenyereltél most. Hát szerintem nem. Én várom. Elolvastam már 1000 kommentet, és még egy se volt, aki egy konkrét mondatomat valami kiragadta, hogy na jó, itt nincs igazad, és zsíros deszkának itt az igaza, és ezzel tudom bizonyítani. Meg lehetett volna tartani a csatorna szimulát, de 100K-nál valahogy elszállt az a bizonyos vinó. Majd máskor meggondolom, hogy melyik áltudományos hülyeségről csinálok videót. Ja, várj, azt nem nekem kéne. Miért nem lehet az, hogy egy videójával nem értek egyet? Miért kell? Még direkt mondtam is a videóban, hogy biztos teljesen normális harc, valószínűleg el tudnánk beszélgetni, valószínűleg az áltudományos dolgokban nem fogunk egyetérteni. És mindenki itt rögtön vizionál egy ilyen nagy vitát ide, hogy hogy lehet belekötni a kertészkedés videói. Leszarom, egy videóban nem értettünk egyet, én nem láttam ebbe ekkora problémát. Jó, ebben nem értettünk együtt, lehet tovább haladni. De ezek az emberek rögtön már valami óriási fájtot képzelnek benne. Hogyha a zsíros deszka nem reagált volna, akkor ebben nem is lett volna semmi, mert én nem személyeskedtem, ő nem válaszolt volna, és semmi nem lett volna ebből. Vagy válaszolhatott volna személyeskedés nélkül, de nem. Rögtön az kell, hogy én úgy válaszolok, hogy itt kaptam egy pofont, jön a másik pofon, és akkor rögtön az embereknek már az az érzése, hogy hát igen, itt balhé van, miközben nem volt balhé. Megnézik a videómat, lehet, hogy gúnyolódásnak tűnhet, de próbálok nem a személyére koncentrálni, ő meg csinált egy videót, ami már csak a személyemet támadja, és akkor átjönnek az emberek, és kifogásolják, hogy miért kötekszem. A videódból nekem teljesen az jött le, hogy károsnak gondolod. Így van, annak gondolom, és elmondom majd miért. Ki kit gondol erről, vagy téves info, stb. Ehelyett csinálsz róla egy külön videót? Ugyanabban a kategóriában helyeztek el, mint például Dezső Bencét. Nem csak Dezső Bencére csinálok videót. Nagyon jó videósokról is beszéltem, nagyon rosszakról is. Vagy attól, hogy valakiről videót csinálok, nem lesz rögtön Dezső Bence. Frank úr, amikor megláttam a borítóképeden, az volt bennem, hogy aj, bazdmeg, nem ár, nem tudós. Hát nem, ez kiderült számomra is. Oké, és hogy a vízmemóriás dolog több sebből vérzik, és nincsen feltétlen komolyabb tudományos háttere, csak a kísérletezésnek. De komolyan bele kell állni ezért? Igen. Szerintem bele. Szerintem, hogyha valaminek nincs tudományos háttere, és több mint 100 000 embernek terjesztem, akkor igen, bele. És ha olyan lett volna a videó, hogy elmondom ezt a dolgot, és megvizsgálom, hogy milyen kritika érte ezeket a tudományt, nulla kritikával volt ez a tudomány felvezetve, az is, amúgy még a víz memóriája, ahogy utána olvasok, az sem teljesen jól lett reprezentálva, mert itt a higitások is vannak, meg minden, amiről nem nagyon beszélt, de igen. Nekem ez a problémám van, oké? Okay? Aki nem ismeri zsíros, csak megnézni tőled ezt a videót, az negatív fényben fogja őt látni, és ez szomorú. Ez szomorú. Ha nekem egy videómat megnézi valaki, és negatív színben lát, akkor az az én hibám, nem? Ezt nem lehet azt mondani, hogy figyelj, nem mondhatsz véleményt egy youtuberről, amíg nem nézed meg 10 videóját. És miért ez baj, hogy valakinek nem szimpi? Ez van, nem lehet mindenkinek mindig szimpi az ember. Láthatóan én nagyon sok embernek nem vagyok amúgy. Szerintem, ha már 100 000 feletti feliratkozó számmal rendelkezel, és kritizálsz, akkor egészen nyugodtan megtehetnél annyit, hogy mindig utána nézel a dolgoknak jobban. Nem elég, hogyha a témának utána nézek, amiről beszélünk? Miért kell az embernek utána néznem? Ha én elmegyek vitázni valahova, a témának fog utána nézni. Nem érdekel, hogy neki szerető családja van otthon. Leszarom. Hogyha egy filmet fog kritizálni, akkor a filmet fogom kritizálni, és leszarom, hogy a rendező éppen válik, vagy hány gyereke van, vagy amúgy a többi filmje milyen, leszarom, azt a filmet fogom kritizálni. Hogyha a Fidesz amúgy szerintem csinálna jó dolgokat, attól még kritizálhatom, hogy ez az új törvény egy rakás szar, és kurvára kínos, hogy ha ebből lesz bármi, és erre majd kiterünk még a héten később. És akkor miért? Utána kell néznem, és azt mondom, hát amúgy nem is rossz ez a Fidesz, mert csinált jókat, akkor attól még külön kiszedhetem, hogy ez, amit most csinálnak, az vállalhatatlan és gerinctelen, undorító dolog. És elmondhatom róla, hogy ez a dolog, ez egy undorító dolog, szerintem. Miért kéne mindig egyben vizsgálni minden? Egyébként a víz memóriának elméletéért nem zsíros kéne felelősségre vonni, hanem a Nature nevű brit tudományos lapot. Ennyit a tudósok hitelességéről. Hát a tudósok voltak, akik ezt aztán felszólaltak ellene. Azért, mert volt egy ember, aki olyat állított, ami nem igaz, azért nem az egész tudós szakmát fogom leírni. Ez meg a nettó baromság, hogy valaki hülyeséget mondott, én azt a hülyeséget terjesztem, de akkor nekem semmi felelősségem nincs ebben, hát nem én mondtam először. Ez mi? Ez mi ez a hárítás? Oltás ellenességet sem én találtam ki, de ha én is terjesztem, akkor én is ugyanolyan felelős vagyok. Nem lehet a szavaimat mindig másra kenni. Gyökér. Szerintem egy fos a stúdiód. Neki legalább van olyanja, nem mint neked. Mekkora szarjancsi van, legalább nézd végig a videóit. Végignéztem. Szerintem Loki járna egy minimum egy bocsánatkérés, még ha privátban akkor is. Bocsánat, zsíros deszka, hogy hülyeségeket beszéltél. Zsíros deszkáról szálljatok le, mert nem tudjátok, ki ez az ember. Nem az, akinek hiszitek. Tűzzel játszatok, ez jó tanács volt. Jajjaj. Igen, nehogy már. Egy nyilvános videókat rak ki az internetre, és félnem kelljen attól, hogy véleményt mondok róla. Az mindenképp érdekes számomra, hogy miért van az, hogy valakit kedvelsz, akkor már nem tudod kritikusan szemlélni a munkásságát. Igen, és hogyha valaki áltudományokat terjeszt, vagy tudományosan nem megalapozott dolgokat, akkor az vállalja felelősséget érte. De az, ez a, és itt még nem is a kommentek volt szerintem a legszomorúbb dolog, hanem a zsírosnak a reakciója, ami gyakorlatilag az volt, hogy nem is tudsz olvasni. Jó, akkor ezt megbeszéltük. De hát, köszönöm a sok leiratkozónak, úgy látszik, ez egy mély pont lesz a csatornámon, de én nem érzem, hogy annyira megbántottatok, mert ha valami nem került elő, akkor az a videóm. A károsság közt is különbséget tesznek az emberek. Szóval mondjuk egy ma az, hogy oltás ellenes, az mondjuk az káros. De mondjuk azt mondják, hogy mondjuk egy ilyen videó az nem káros. Hát jó, ez is áltudomány, de közben azért ez nem káros, nem? És ezzel nem értünk egyet. Szerintem az áltudományok minden szinten károsak. Valaki így hajlamos arra, hogy elhiggyen olyan dolgokat, csak azért, mert mondjuk kedvel egy tartalomgyártót, és ezért már elhiszi neki azokat a dolgokat, ami nincs tudományosan alátámasztva, az onnantól kezdve egy csúszós lejtő, hogy úgy mondjam. Károsabb az oltástagadás például, kedves barát Csaba, hello, majd tőle is meg fogom kapni. De ez is káros, amikor elhiszem, mert nem tudok kritikusan szemlélni egy olyan tartalomgyártót, akit kedvelek. És ezért, ha kritikát kap, azt lesöpröm, és még én vagyok a szemét, miközben nem tudom, ki állt bele a másikba személyeskedve. Az, hogyha mindenkinek mindent elhiszünk az interneten, és figyelmen kívül hagyjuk a tényeket, a tudományos tényeket, mondjuk figyelmen kívül hagyjuk az orvosok véleményét orvosi dolgokról, a fizikusok véleményét a fizikáról, vagy a biológusok véleményét a biológiáról, akkor azonnantól egy csúszós lejtő, ami nem szeretnék elindulni, úgyhogy ha én szerintem ezért kell felszólalni az ellen is, hogyha valaki olyanokat beszél, aminek nincs tudományos alapja, mert onnantól ki tudja, hogy meddig fog eljutni az az ember. Ha valaki olyan videót csinál, ami szerintem áltudományokat terjeszt, elmondhatom, hogy ez nem tetszik, hogy ezt terjeszti, és szerintem felelősség teljesebbnek kéne lennie, úgyhogy több mint 100 000 ember követi. És ez volt a bajom zsírosan, nem azzal, hogy milyen szerető családja van, nem azzal, hogy jó feje, meg nem azt mondtam, hogy ő most nem tudom, rosszabban, amit dolgozik, vagy a kertészkedésben, de abban, hogyha csinálsz egy videót egy áltudományos dologról, akkor az a videó önmagában igenis hát bele lehet kötni sajnos. Nem lehet az, hogy hát ezt a videóm ez nem annyira jó, ezt hagyjad. Ugyanúgy kiraktad az embereknek, ugyanúgy megnézésre bocsájtottad. Érdekes módon a Wikipédiát fikázzák az emberek, ami nyilván nem a világ legbízhatóbb forrása, de amúgy kiindulásnak jó lehet. De ez nekem akkor is ironikus, hogy mondják, a Wikipédia, meg Google-ön keres, és közben meg a zsíros deszkának a dolgait meg elfogadjuk. Úgyhogy ő is mondta, hogy annyira nincs otthon a dologban. Szóval ez innentől látszik, hogy nagyon, nagyon szelektálunk. És ezekkel a konteókkal is ez a baj, több érvelési hiba van ebben, de például az, hogy mindig azt keressük, ami megerősít minket, a többit azt így nem figyeljük, meg nagyon elfogultak vagyunk bizonyos emberek irányába. Nagyon sok problémám van ezzel, és ezt az internet hozta el, azt, hogy a konteókat így benyeljük, csak azért, mert olyan ember mondja, akit tök másik dolog miatt kedvelünk. Nekem is vannak tartalomgyártóik, akit szeretek, de én néha érzem, hogy olyan dologról beszélnek, amikhez hülyék, és biztos nekem is volt ilyen, és akkor elmondhatom, hogy hát igen, ebben most belenyúlt. Szóval szeretem Puzsér tartalmait, még ha mostanában nem is fogyasztom őket, és éreztem, hogy amikor mondjuk filmekről vagy zenékről beszél, én szerintem nem igazán osztom a véleményét, és nem sírtam volna, valaki beleköt, és azt mondja, hogy figyelj, ez így nem úgy van. Egyszerűen el tudtam fogadni, hogy nem értünk egyet. Attól még rendben van. De az nem gondoltam károsnak, hogy mert a filmekről, meg zenékről. De ha valaki már tudományról, az, hogy áltudományt terjesztesz, a hiteles tudomány bontod le, és elmosod a határokat, és ez nem korrekt. Ha kialakul egy bizalom a nézőkben feléd, akkor ez egy visszaélése a bizalomnak. Visszaélés, mert sokkal hamarabb el fogják hinni neked akkor is, hogyha ez nem igaz. Arról már ne is beszéljünk, hogy ha utána azt látod, hogy a te kedvenc tartalomgyártód szerint az az út helyes, hogy nem az, hogy na jó, akkor megvédem az érvet, megnézem, hogy hol szedte szét a mondanom, mert lehet, hogy tényleg ez egy filozófikusabb videó volt, amihez rosszul álltam hozzá. És ezt meg is lehetett volna mutatni nekem. Lehet, hogy rosszul álltam hozzá a videóhoz, beismerem, de akkor meg lehetett volna mondani, na figyelj, itt ez nem igaz, itt ez azért nem igaz, mert ez meg ez, tessék, itt forgattad ki a mondanom, mert ezt akartam mondani, de az a hozzáállás, amit mutat, hogy na, akkor keresek egy két órás live-ból egy 20 másodpercet, amikor elrontod, és akkor én hátradőlök, ez hülye, ne hallgassatok rájuk, ez egy másik undorító hozzáállás, ami hát nem idegen a magyar YouTube-tól, hogy a kritikát valahogy megpróbáljuk lesöbörni az asztalról. Mindegy, hogy hogyan, de az a lényeg, hogy a kritikát azt ne nagyon kelljen meghallgatni, hanem meg akár reagálni rá, mert az már mindegy. Inkább valahogy megkeresem azt, hogy hogy köthetnék bele a személybe, és így lesöpörnem az egész dolgot. És akkor nagyon előrébb lettünk. Legyetek kritikusak mindenkivel, velem is, és hogyha valaki egyszer engem elővesz, és jogos kritikát fogalmaz meg, ne hisztizzetek nála, és hogyha én fogok hisztizni ezen, akkor tőlem is kurva gáz lesz. Főleg, hogyha majd a személyt próbálom megtámadni, ahelyett, hogy reagálnék arra, amiket mondott. Hát megkaptam megint a magamét, nem mondom, hogy túlságosan megingatott ez a dolog. Aki csalódott bennem, és emiatt nem követ tovább, mert valakiről most ez egyszer olyat kritizáltam, akit ő is kedvel, az meg gondolkozzon el azon, hogy mégis mennyire elfogult, és vajon ez az elfogultsága esetleg befolyásol-e más dolgokat is. Zsíros deszkának üzenem, hogy béke, bár nem tetszett ez az olcsó személyeskedés, de nem vagyok mérges. Megszoktam már az internetet, akinek meg ez volt az utolsó Fókusz csoport videója, annak további szép életet. Mi meg megyünk tovább, és sajnos még meg lesz kritizálva jó pár ember, úgyhogy nem végeztünk.